Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Zulüm etmeyin. Şimdi siz güvenlik tedbirlerini artırdınız ya, kıyamet koparacak mağdurlarım Allah. Benim aldığım tedbirleri müzakere etmek sana düşmez. Her şeye mayonez olma. Biliyorum, sevimsiz bir yönetmelik ama bizim de kendimizi korumamız lazım. Sitemize hırsız girdi. Zamanında kıskıvrak yakalanmasaydı kim bilir kaç vatan evladının canını yakacaktı. Benim sitemde böylesi talihsiz bir vakanın zuhur etmesi sureti katiyede kabul edilemez. Bu tedbirleri ivedilikle uygulamazsak daha çok canlar yanacak. Özür dilerim efendim ama çok sert tedbirler var burada ya. Patlayan ilk önce bize patlayacak. Eski bir kertenkele atasözü der ki rıza kopan kuyruk olsun. Güvenlik tedbirlerini iki katına çıkarma kararı vermem kolay olmadı. Liderlik ileriyi görebilmektir. Kısa vadede karşılaşacağımız sorunları ve acıları aldırmamaktır. Elbette bazılarının canı yanacak. Gemi batmak üzereyse ağır eşyalarla birlikte birilerinin de atılması gerekebilir. Bunu sitemizin istikbali için yapacaksınız. Biliyorum, zor bir görev. Başkaları bunu belki hemen anlamayacak. Ama tarihe kahramanlar olarak geçeceksiniz evlatlarım. İnşallah 3. sayfa haberleri tarihine geçmeyiz. Pekala, işte görevleriniz. Eğer saatlerimizi de ayarlayacaksak benimki kulübede kaldı. Önceden söyleyeyim. Benim yeni adım ne olacak Hüsumet Bey? Şurada ağız tadıyla bir güvenlik icra kurulu toplantısı yapalım dedim. İçine turp suyu sıkmasanız olmaz sanki. Beni dinleyin. Battal. Dinliyorum efendim. Bu kağıtta bugünden itibaren uygulamaya konulacak güvenlik talimatının maddeleri var. Bunu bütün apartmanların ilan panolarına as. Fotokopi çektirip herkese imza karşılığı tebliğ de edeyim mi efendim? Durumdan vazife çıkartma Battal. Sadece dediğimi yap. Bu tedbirleri alıştıra alıştıra, yedire yedire uygulamalıyız değil mi? İmdat. Sizi dinliyorum efendim. Sen de bunu al. Bu belgenin biri sende, biri bende olmak üzere sadece iki sureti var. Bunu kilidi olan bir çekmecende sakla. Üçüncü şahısların, gazetecilerin, çete mensuplarının elinde görülmesi halinde sitemizdeki vazifeniz derhal sona erdirilecektir. Ne belgeymiş bu böyle Hüsumet Bey? Peki ben okuyacak mıyım? Sitesel güvenlik yönetimi belgesi. Sen okumazsan nasıl uygulayacaksın imdat? Tabii ki okuyacaksın ama gizli bir yerde. Ruhun bile duymayacak okuduğunu. Güvenlik yönetimi belgesinde güvenlik talimatında bulunmayan gizli maddeler var. Ama efendim bu tedbirleri uyguladığımda nereden çıktı bu demeyecekler mi? Evet Hüsumet Bey, hiç demokratik değil bu. Size yakıştıramadım yani. Nereli sen? Yani bize bunu yakıştıramayanlar çıkabilir. Bizim gibi Avrupa'ya adım atmış bir siteye. Pekala, demokratik olsun tamam. Bu belgenin yürürlüğe girmesini kabul etmeyenler... Güvenlik icra kurulunun bir üyesi olarak ben... Çaycıyı kurul üyesi yaparsan olacağı bu. Güvenlik danışmanınız olarak ben. Adam iki dakikada başımıza demokrasi havarisi kesildi. Güvenlik danışman yardımcısı olarak ben. Beste kargayı oylasın kararını. Şimdi kabul edenler ben. Evet, yapılan oylama sonucu 3 önemsiz oya karşılık 1 önemli ve etkili oyla sitesel güvenlik yönetimi belgesinin yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir. Hadi çocuklar, çabuk hazırlanın, daha otobüse yetişeceğiz. Biletleri bir daha kontrol et Abidin. Anne kaç kere söyleyeceğim, internetten aldım biletleri. Gidince kesip elimize verecekler. Ne bileyim oğlum, insan elinde bir şeyler görmeyince yalandan zannediyor. Alo, Burku, Piyale ben. Ya kızım her seferinde makarna esprisini yapma ya. Kontrolüm bitti kızım, o yüzden evin telefonundan arıyorum. Ha bak biz iki günlüğüne anneannemlere gidiyoruz. Ha ne bileyim ya. Ha bu anneleri de anlayamıyorum yani. Bazı dönemlerde sanki vahiy gelmiş gibi annemlere gideceğim derler ve giderler. Ay hayır o değil ya. Yani bizi niye götürürler onu anlamıyorum yani. Sanki biz kendi kendimize bakamayız evde. Kızım meşgul etme telefonunu. Baban arayacak. Yani iki gün yokum onu söyleyeyim dedim. Hadi görüşürüz. Abidin, şu internetten bana da kontör yükleyi versene ya. Bükem söyledi, olabiliyormuş. Henüz bedava kontör yükleyen programı benim gibi bir bilgisayar dehası bile keşfedemedi Piyale. Bedava olmadığını ben de biliyorum oğlum ya. Biletleri hangi kredi kartının bilgileriyle aldıysan onunla alıvereceksin. Olmaz. Babam kesin talimat verdi. Hiçbir yolla sana kontör yüklenmeyecek. Sanal ortam da buna dahil. Emperyalist sermaye ve onun yerli işbirlikçileri ne olacak? Cihangir arıyor. Babam neden cep telefonuyla arayamasın ki? Cep telefonu efekti acaba telifle mi? Kızım söyleneceğini açsana. 10 tane elim mi var benim? Merhaba Ganimet. Merhaba. Yemeklerini hazırladım Cihangir, dolapta. Sabah kalkabilmek için saati kurmayı aman unutma ha. Gece yatmadan mutlaka ocağı, kapıları kontrol et. Balkon kapısı, dış kapı, pencereler, hepsine en az ikişer kere bak. Sütü yakma, kahveyi taşırma. İhtiyacın olursa beni ararsın yine, tamam mı? Kesin gidiyorsunuz yani. Çocuklarıma iyi bak. Gittiğiniz yere benden de selam götürün. İçiniz rahat olsun. Evimiz, yurdumuz, yuvamız ve vatan emin ellerde. Ya Cihangir, Erzurum'a gitmiyorum ki. Çorlu'ya annemlere gidiyoruz. İki gün sonra döneceğiz. Ne var bunda büyütecek Allah'ını seversen? İki gün özgürsün oğlum Cihangir. Şu saatte evde ol. Akşam yemeğine bunları ye. Aman çok yeme, onu içme, bunu elleme yok. İki günlük bir bayram var. Tepe tepe kullan. Ne kadar üzüldüm Ganimet. Öyle hemen gelme. Az daha idare et oralarda. Hayrola Cihangir Bey? Sizi bu kadar sevince gark eden nedir acaba? Yoksa şirketimizi milyonlarca dolar kâra geçirdiniz de benim mi haberim yok? Efendim, bir akrabamızdan iyi bir haber aldım da karı koca ayrıldılardı da kadın sonradan eve dönecekmiş, dönme kararı almış. Ne güzel. Bu sevinç sizi geceye kadar idare eder o zaman. Anlayamadım Gılgamış Bey. Borsadan raporlar gelecek. Tüm personel biraz çalışacağız bu akşam. Sizin bu sevinciniz hepimizi motive eder diye düşündüm de. Büyük lokmayı büyük konuşma diye buna derler işte. Şimdi de yeni aldığım güvenlik tedbirini açıklıyorum. İmdat, bu yazıyı al, site giriş duvarında görülebilecek bir yere as. Dikkat, pitbull cinsi ısıran eğitimli köpek var. Burada köpek mi var? Hayır, henüz yok ama gelecek. Peki nerede duracak? Senin kulübenin yanına, şuraya bağlamayı düşünüyorum. Allah! Köpek varsa ben yokum mu Sümet Bey? Bana köpek demeyin de ne derseniz deyin. Tamam, köpek demiyorum, imdat diyorum sana. İmdat, gel buraya, rezil etme bizi. Buna inanamıyorum. O kadar güvenlikçi içinden 90 kilo dalyan gibi boyu var. Askerliğini komando olarak yapmış, acayip caydırıcı olur diye bunu seç. Adam köpekten korkar çıksın. İş görüşmesinde neden söylemedin bunu? Sormadınız ki. Biz hırsızlar korksun girmesin diye alıyoruz hayvanı. Önce güvenlikçimiz korkuyor. Hem de daha gelmeden. Hey Allah'ım. Sen sinek avlarken hırsız da seni avlayıp içeri dalmasaydı bunlar gelmeyecekti başına. Tamam. Sana ulaşamayacağı bir yere bağlayacağız. Gel buraya. Ne zaman gelecek bu köpek Hüsümet Bey? Telefonla siparişi verdim. 1-2 saat içinde getirirler. Bir ay deneyeceğiz. Eğer beğenirsek, hizmetlerinden memnun kalırsak kendisini 3 yıllığına renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalayacağız. Diğer imzayı köpek mi atacak? Tabii ki değil. Köpeği bize kiralayan şirket atacak. Böyle kiralama da mı oluyormuş ya? Bu en akıllı seçenek. Zaten aylık kirası bile senin maaş kadar. Satın almaya kalksak kim bilir kaç lira isterler. Bir dakika. Ben 6 yıldır burada çalışıyorum. Yeni gelen bir eleman benimle aynı maaşı mı alacak? Öyle hemen alınganlık gösterme lan. Sen 10 saat çalışıyorsun. O köpek 24 saat mesai yapacak. Hem baktık görevini ihmal ediyor, göndeririz gider. Ne demişler? Kiralama şirketinin bir köpeği varsa kiracının 1000 köpeği var. aptal. Şimdi gidiyorsun. Her daireden 25'er lira para topluyorsun. Başka soru istemiyorum. Daha ilk soruyu bile sormadın ki Husumet Bey. Tamam sor. Kısa olsun. Ne için bu para derlerse? Güvenlik tedbirleri için dersin. Cihangir Beyler'de yaşanan hırsızlık olaylarının bir daha vuku bulmaması için, sitemizin huzur ve sükunu için dersin. Hasbelkader Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Husumet Parlak, buyurun. Husumet Bey. Sen miydin Battal? Yine ne var Battal? Şimdi de telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Ne var? Bu para tam olarak hangi amaçla kullanılacak diye sorarlarsa... yani ben sormam da ya soran olursa diye şey yaptım. Kiraladığımız pitbull cinsi ısıran ve eğitimli köpeğin depozito ve sigorta masrafları için. Ayrıca Avrupa Birliği Siteler Bölümü... Özel hizmet olduğu için bunu fondan karşılamamıza izin vermiyor. Anladın mı? Ne? Köpek mi gelecek buraya? Battal, sadece arkadaşına sorma hakkın kaldı. İmdat'a her şeyi anlattım. Bu son hakkında git ona sor. Beni rahatsız etme. Burada yönetmem gereken bir sistem var. Hayrola Battal, sevkiyat mı var? Emmimin oğlu kargo ile köy peyniri yollamış. Onu teslim aldım da eve götüreceğim. Peki biz ne oluyoruz burada? Rüşvet mi istiyorsun? Ekmek getir de biraz dürü vereyim. Rüşvet mi teklif ediyorsun? Biri bana burada neler olup bittiğini anlatabilir mi lütfen? Siteye belli bir kotanın üstünde yiyecek içecek getirmek yasak. Gümrük kontrolünden geçireceğim. O nereden çıktı lan İmdat? Sürpriz yumurtadan. Nereden çıkacak? Sabahki senin de katıldığın güvenlik icra kurulu toplantısından. Ben yönetmelikte böyle bir madde gördüğümü hatırlamıyorum. Bir de yazılı olmayan gizli yönetmelik var. Husumet Bey dışında sadece bende var. Biliyorsun. Sitesel güvenlik belgesinde böyle bir madde mi var yani? Bunu söyleyemem. O belge gizli. Maddelerinin söylenmesi bile yasak. Biliyorsun Husumet Bey söyledi. Onun için benim uygulamalarımı aklına yatmıyorsa sorgulama. Evet, bu paketi kontrol etmem lazım. Belki peynir adı altında sitede kapıdan satacak yeni bir mal geçirmeye çalışıyorsun. İmdat, şu işin bir oluruna baksak lan. Olmaz. Husumet Bey gizli kamera koydurdu her yana. Yeni bir gümrük skandalı çıkar valla. Topumuzu sürer buradan. Evet, bu peynirin bir kilo fazlası var ki gümrüğe takılıyor. Geçmesi imkansız. Bir oluruna bak oğlum işte ya. Bak köpeği getirecekler, ipi salınır, malınır. Sen korkarsın, yanaşamazsın, ihtiyacın olur. Gel ortak olalım ha? Tamam ama sadece imtiyazda ortak oluruz. Evet, gümrüğe takılan şu bir kilo fazlayı ayıralım. Evet, kalanını götürebilirsin Battal. Gelecek köpeğin gümrüğüne de senin bazı fazlalıkların takılacaktır. Bak o zaman ne yapıyorum ben gör. Allah, bismillah. Hop, bir dakika dur bakalım. Parola. Eyvah. Yine muharebe yıllarına döndük herhal. Ben gidip gelene kadar Yunan'ın eline mi geçti buralar? Parolayı söyle. Ne parolası evladım imdat. Az önce çıkarken sana selam verdim geçtim ya. Akşam namazını kıldım geri dönüyorum. Benim ben Nurettin tanımadın mı? Ben kimseyi tanımam. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. Parolayı söylemeden kimse geçemez. Oğlum kendi evimizde düşman askeri muamelesi yapma bize. Nereden çıktı bu ya? Eski köye yeni adet mi? Akşam akşam bu sorgu sual niye? Yeni güvenlik tedbirleri yönetmeliği yürürlüğe girdi. Sizin rahat ve huzurunuz için. Eğer şayet burada oturuyorsanız. Bize parola marola getiren olmadı. Ben de yaptım askerliği. Önce parolayı bildirmeniz lazım. Hem öyle direkt parola sorulmaz. Sen işareti söylersin, karşındaki de parolayı söyler. Hadi aç bakayım aç. O zaman kimlik kartınızı gösterin. Kafa kağıdı da neredeydi dur bakayım. Ana evde ceketin cebinde kaldı, çıkarken değiştirdiydim. Kimlik yoksa içeri alamam. Senin sen olduğunu nereden bileceğiz? Belki de Meksikalı bir sığınmacısın. O zaman ara Badire yengeni, telefonla da kafa kağıdımı getirsin. Allah Allah. Onu tanırsındır en azından, çünkü kapının içinde. Bunların başımıza geldiğine inanamıyorum. Kızım büyütme bu meseleyi. Kafa kağıdımı hep yanımda taşırım, olur biter. Ben bunların kimin başının altından çıktığını gayet iyi biliyorum baba. Sen az bekle orada. Giriniz. Girdim zaten. Sen kendini ne zannediyorsun ha? Birleşik Devletler Başkanı falan mı? Orta Doğu mu burası he? Nereden çıktı bu paralı sormalar, kimlik istemeleri he Sumit Bey? Sitemiz sakinlerinin huzuru için, Cihangir Beylerin evine giren hırsız gibilerin başka evlere de girmemesi için, site yönetim ve hizmet görevlileri olarak bizlere çok zor görevler yüklese de, herkesin yatağında rahat uyuyabilmesi için almış olduğumuz yeni güvenlik tedbirleri hizmetinden nasıl haberiniz olmaz hanımefendi? Bu nasıl hizmet ki hırsızlardan, katillerden önce gelip kendi sakinlerimizi huzursuz ediyor? Adalet herkes içindir. Kurallar herkes içindir. Mutfak penceresinden gördüm. Bir saat önce siz 2-3 kere girip çıktınız. Hiç kimse size bir şey sormadı. Yöneticinin ve misafirlerinin site güvenliğinden kimliksiz geçebilme, arabasını istediği yere park edebilme hakkı var efendim. Yönetim kademesinin dokunulmazlığı var. Dokunulmazlık zırhından sıyrılın o zaman. Bu benim elimde değil. Tarafımıza tanınmış bir haktır. Bu haktan feragat edersek iş yapamaz hale geliriz. Elimiz kolumuz bağlanır. Siz devlet yönetmiyorsunuz efendim. Altı üstü bir site idare ediyorsunuz. Eliniz kolunuz doğru durmuyor ki. Herkes eşit olmalı efendim. Siz de dokunulmazlık sırrından çıkmadığınız müddetçe burada adalet ve güven olmaz. Memnun değilseniz hazırlarsınız fezlekenizi, gönderirsiniz kurulumuza. Göndereceğim. Manyak mısın Badire? Ben bu fezlekeyi nasıl vereyim adamı? Vereceksin Sulhi. Bugün kayınpederin düşmana bile reva görünmeyen muameleye maruz kaldı. Susma Sulhi. Sustukça sıra sana gelecek Sulhi. Büyütme Badire. Bana da sordu çocuk. Paralıdan haberim yoktu. Kimliğime baktı, elimdeki çantayı aradı, üstümü aradı, ayakkabılarımı çıkarttı, X-ray cihazından geçirdi, sonra geçtim. Bence sus, konuşmaya devam edersen sıra sana gelecek. Sulhi, biz kendi evimize niye aranarak giriyoruz Sulhi? Niye kimlik soruyorlar Sulhi? Susma Sulhi, sustukça sıra sana gelecek Sulhi. Burası NATO üssü değil Sulhi. Hadi bizi arıyorlar. Kendini niye aratmıyor bu adam? Benim dokunulmazlığım var diyor. Ya akşam akşam uğraştırma beni adamla. Arama olacaksa ona da olsun. Bu sebeple dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladım. Tamam söz. Sabah ilk iş veririm. Olmaz. Şimdi götür. Belki zaman aşımına uğrar. Akşam akşam adamın kapısını mı çalayım ya? Adamla kanlı bıçaklı yapacaksın beni vallahi. O hala yönetim ofisindedir. Geç saatleri kadar orada. Ne yapıyorsa sanki Birleşik Devletler Başkanı. Bunu yazılı olarak cevaplanması istemiyle kurulunuza sunuyorum Husumet Bey. Bu evrakın mahiyeti nedir Sulhi Bey? Dokunulmazlığınızın kaldırılması için hazırlanmış bir fezleke. Vay, jet fezleke ha? Tamam, girebilirsiniz. Peki, iyi akşamlar. Reddedildi. Vay, jet veto. Hem de sözlü olarak. Badire Hanım fezlekenin bir kısmını sözlü olarak sunmuştu. Ben de hemen işlem aldım. Siz resmi kısmını yerine getirdiniz, ben de kararımı verdim. O zaman reddi yönetici talebinde bulunmak zorundayım Husumet Bey. Reddedildi. Buna kurulun karar vermesi gerekmiyor mu? Ben bu sitenin en yetkili kişisi olarak her türlü işlemi reddedebilir veya karara bağlayabilirim. Zor süreçlerden geçiyoruz Sulhi Bey. Sancılı dönemler yaşıyoruz. Bir sakinimizin evine hırsız girdi. Burada elimiz kolumuz bağlı oturamazdık ya. Bakın, sizi severim. Bu sitede yaptıklarımızı anlayan ve takdir eden bir siz varsınız Sulhi Bey. Lütfen muhalefetin oyunlarına gelmeyin. Ulan Gılgamış, ulan Gılgamış, günümü mahvettin lan. Özgürlüğümle oynadın lan. Ama bu geceme ve yarınki tatilime karışamayacaksın. O ne lan? Ne yazmışlar girişe? Dikkat, pitbull cinsi ısıran eğitimli köpek var. Kim getirdi lan siteye köpeği? Nerede lan bu köpek? Allah! Elektrikler gitti. Allah! Lan bu canavarın ne işi var lan bizim sitede? İmdat nerede ki? İmdat neredesin? İmdat! Lan gitmiş bu çocuklar. Lan imkanı yok, bu köpek arabayla bile geçirmez beni, parçalar. Ben ne yapacağım lan şimdi? Lan Gılgamış, bu da mı senin işin lan yoksa lan? Lan köpek sus lan! Çekil lan! İmdat! Neredesin lan imdat? Alo Ganimet. Cihangir ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Kapıda mahsur kaldım Ganimet. İmdat yok, onun yerine aygır gibi bir köpeği işe almışlar. Köpek bütün itidal çağrılarıma kulak asmayıp infial yaratacak havlamalarına devam ediyor. Elektrikler kesik, içeriye giremiyorum. Sana gelişmelerden duyduğum kaygıyı dile getirmek istiyorum. Buyur getir canım, seni dinliyorum. Gelişmelerden kaygı duyuyorum Ganimet. Öz yurdum da garibim, öz vatanım da parya. Kimseye ulaşamıyorum. Ben arabada yatacağım. Hadi size iyi geceler. Lan bu köpek Cenevre Sözleşmesi'ni hiçe sayıyor lan. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.